بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ نماز کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے. اطباء بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ اور افعال حسنہ کا اثر صحت پر بہت اچھا پڑتا ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے نماز کا ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے. اس سے صحت اچھی رہتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی. دنیا کے فائدے بھی دین کی وجہ سے ملتے رہتے ہیں. اگرچہ وہ مقصود نہیں ہے, مقصود تو آخرت ہے. آخرت کے لیے ہم عمل کرتے ہیں, مقصود آخرت ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کے فائدے بھی بغیر طلب کے عطا فرماتے رہتے ہیں. یہ ان کی عنایت ہے, ان کی رحمت ہے, ان کا فضل ہے, ان کا کرم ہے. کہ دنیا کی آسانی بھی عطا فرماتے رہتے ہیں. اگر کہ ہمارا مقصود دنیا کی آسانی نہیں ہوتا, لیکن وہ دنیا کی آسانی بھی دیتے رہتے. یہ ان کی دین ہے, عنایت ہے, شفقت و رحمت ہے کہ بے مانگے نعمتیں دیتے ہیں. ماں نبودے متقاضے ماں نبود لطف تو نا گفتائے مارا شنود. ہم بھی نہیں تیرا تھا, ہمارا کوئی تقاضا بھی نہیں تھا کہ ہمیں دنیا میں پیدا فرما دیجئے. کوئی تقاضا نہیں, کوئی ہماری درخواست نہیں گئی تھی, اپلیکیشن نہیں گئی تھی. یا اللہ ہمیں دنیا میں پیدا فرما دیجئے, ہمیں دنیا میں پیدا فرما دیجئے. کوئی ہم نے مطالبہ نہیں کیا تھا پھر بھی پیدا فرما دیا. یہ ان کی عنایت. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. سمع بصر چھونے کی طاقت, بولنے کی طاقت سب عطا فرما دی. جی ہاں جی ہاں. اسی طرح ہم ان کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں کہ آخرت کی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائیں گے. اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہمیں اللہ تعالی کی شان کے مطابق عبادت کرنی نہیں آتی. اللہ تعالی کی شان کے مطابق ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی. ان کی شان بہت اونچی ہے. شاہرا گوید کسے جلاہ نیس این مدحست او مگر آگاہ نیست. بادشاہ کے کہنا کہ آپ بڑے اچھے ہیں آپ جلائے نہیں ہیں, تو یہ حقیقت میں بادشاہ کی مذمت ہے, برائی ہے. آپ نے جلائے کا نام ہی کیوں لیا؟ بادشاہ کے سامنے جلائے کا نام کیوں لیا؟ یہ کوئی مدعا نہیں. ہماری عبادت بھی ایسی ہی ہوتی, ہم اللہ تعالی کی ذات کے سامنے گرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, جی ہیں. لیکن یہ ہماری عبادت ایسی نہیں کہ ان کی شان کے مطابق ہو. ان کی شان بہت اونچی ہے, لیکن پھر بھی وہ قبول فرما لیتے ہیں, ہماری گھٹیا سی عبادت کو, جو برائے نام عبادت ہے, حقیقت میں توہین ہے, لیکن پھر بھی وہ قبول فرما لیتے. یہ ان کا انعام ہے کہ ایسی گھٹیا چیز کو وہ لے لیتے ہیں, حالانکہ یہ لینے کے قابل نہیں ہوتی. یہ ان کی عنایت ہے, ان کا فضل ہے کہ وہ اتنی گھٹیا چیز کو بھی لے لیتے ہیں اور اس کو عبادت ہی شمار فرما لیتے ہیں. جزاء بما کنتم تعملون, تمہارے عمل کی وجہ سے ہم نے جنت دی ہے. کیا ہم اور کیا ہمارا عمل, کیا پدی کیا پدی کا شوربہ, کیا ہم اور کیا ہمارا عمل, کچھ بھی نہیں, لیکن وہ اس گھٹیا سی عبادت کو بھی قبول فرما لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر رہے ہیں. جزاء بما کنتم تعملون, تم نے جو نیکیاں کی ہیں ہم ان کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ دے رہے ہیں. کیسی ان کی عنایت, نیکی تو ہماری ہے ہی کوئی نہیں, اور جو ہے تھوڑی بہت وہ ان کی توفیق سے ہے, انہوں نے توفیق دی ہے تو تھوڑی سی عبادت ہم کر لیتے ہیں, ورنہ اتنی بھی نہ کر سکتے. خود ہی توفیق دی, خود ہی اس کو قبول فرمایا, خود ہی اس کے بدلے میں جنت عطا فرما رہے ہیں. کتنی عنایتیں ہیں, ایسی عنایتوں والی ذات کے اشارے پر جان قربان کر دینی چاہیے, ایسی ذات کے اشارے پر جان قربان کر دینی چاہیے کہ ہم پر وہ کتنی عنایتیں فرما رہے ہیں. جی ہاں. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یہاں بھی عنایتیں, قبر میں بھی عنایتیں, قیامت کے دن میں بھی عنایتیں, ہمیشہ کی جنت میں بھی عنایتیں. ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب عنایتوں کا شکر کرنے کی توفیق دیں.